जिम्मेदारान इस तरह कहते हैं कि मेरी कोई मानता नहीं है, ऐसा कहना कैसा है? इधर गौर कर ले कि क्यों नहीं मानता। बाद औकात न मानने वालों का कसूर होता और बाद औकात इस तरह का शिकवा करने वालों की भूल होती है कि उसको मनाने का गुर नहीं आता। यानी जो अपने मातहतों के साथ शफकत भरा बर्ताव नहीं करेगा, उनकी जायज जरूरतें पूरी करने में कोताहियां करेगा, बेजा सख्तियां रवा रखेगा, उनको डांट डपट झाड़ झपट करता रहेगा, तो ऐसे बड़े का जो असर है वो जाता रहता है, वकार खत्म हो जाता है। अब अगर कोई मानता भी है तो आमतौर पर उसके शर से बचने के लिए मानता है, और जो दिलेर होता है वो नहीं मानता। इसलिए अपने आप को अल्लाह और रसूल अज्ज व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकामात को सख्ती से मानने वाला बना दीजिए, इंशाल्लाह आपके मातहत आपकी मानना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह अज्ज व जल्ला, और नरमी से प्यार से शफकत से काम लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके मातहत जरूर मानेंगे आपकी बात। ये शिकवा करते फिरना कि ये मेरी मानते नहीं है, ये आमतौर पर गुस्से के इजहार के तौर पर होता है, नाराजगी और नागवारी के तौर पर होता है। मौका महल के एतबार से इस तरह की गुफ्तगू कभी कभार कोई कर दे तो चल जाती है, बार बार बार बार आप कहते रहेंगे तो वो सुनने वाले फिर ढीठ हो जाएंगे, फिर इस पर आपकी इस बात पर वो कान नहीं धरेंगे। तो कभी कभी हुक्म सादिर फरमाए तो इंशाल्लाह वो नाफिज होगा, बार बार बार बार टोकते रहेंगे तो शायद बात नहीं बनेगी। तो इसमें बस हिकमत अमली कार फरमा होनी चाहिए तो इंशाल्लाह काम होता रहेगा। तो इस तरह का राग ना लापा करें कि मेरी कोई मानता नहीं है, आप उनकी माना करें तो इंशाल्लाह ये भी आपकी मानेंगे, यानी उनकी जायज जो बातें वो आप मान लिया करें तो इंशाल्लाह आपकी जायज बातें ये मान लिया करेंगे। वल्लाहु तआला आलम व रसूलु आलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबु इलल्लाह सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।